mtoto naye alafu bibi akimbie, atarudi kwa mtoto aliacha, atarudi kwa mtoto aliacha. Mkipenda na wawili msiache watu waingilie, itakuwa haya kwenu si mapenzi, itakuwa haya kwenu si mapenzi. Pembeleze, wanae, pole pole moyo.